जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजो, लाडली इतना तो कीजो, किशोरी इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजो। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसकन दर्शन पाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसकन रस पाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसकन दर्शन पाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसकन दर्शन। चरणों की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं, चरणों की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मुहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने भूख लगे तो ब्रजवासिन तो कुक मांग के खाऊ, भूख लगे तो ब्रजवासिन को कुक मांग के खाऊ। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा हो तो पाऊ, कबहु प्रसादी श्री महलन कृपा हो तो पा। लाडली सेवा में लीजो, जय हो लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो कीजो, किशोरी इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो पीजो, किशोरी इतना तो पीजो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजो। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। तेरे ही गुण गाए गाय में तेरी ही लाडली अपनों कर लीजो, लाडली अपनों कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजो। ओ जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दीजो। पड़ी रहूं मैं द्वार से हारे रसिकन दर्शन पाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार से हारे रसिकन दर्शन पाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अप खुले शीश चढ़ाऊं, भगतन की पग दूर मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। लाडली द्वारे रख ली जो, हाँ मुहे द्वारे रख ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दी जो, किशोरी सिना तो की जो, लाडली सिना तो की जो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दी जो, वो जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दी जो, जग जंजाल छुड़ाए बात बरसाने को दी जो। बोलिए लाडली। विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो, निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचनशम्भुर्भगवान् बादरायणः। नमो सुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र, एन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप। मूल वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, श्री बरसाने बारी की जय, श्री वृषभानु बाबा की जय, श्री कीर्तिदा मैया की जय, श्री राधाष्टमी जन महामहोत्सव की जय, जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय, जलखोर गोधाम की जय, सब संतन की जय, सब हरिभक्तन की जय, अखिल गोवंश की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न ने। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम, बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सीताराम जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री बरसाना धाम की जय श्री लाडली जू सरकार की जय श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय श्री रास बिहारी भगवान की जय जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र धर्म प्राण भारत वर्ष की धरा पर मानव जन्म प्राप्त कर भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली नित्य महारास स्थली श्री जड़खोर गोधाम के कामधेनु गोष्ठ के श्री कामधेनु लीला कथा मंडपम में बैठ करके पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में बैठ करके हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज राधाष्टमी के महोत्सव का बहुत सुख मिला, सबको खूब सुख मिला। ऐसी अद्भुत झांकी का दर्शन, बधाई का दर्शन, अभिषेक का दर्शन, बरसाने का सुख यहीं अवतरित हो गया, बहुत सुख मिला। आज अतिकाल हो गया था, प्रातः काल भी, फिर इस देश के बहुत अच्छे विचारक, चिंतक, बड़े राष्ट्रभक्त, गोभक्त श्री गोविंदाचार्य जी, जो बहुत अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं, वे पधारे थे, तो उनके साथ लगभग 3:30 बजे तक चर्चा हुई और फिर बस ऐसे ही समझिए कि मुश्किल से आधा घंटे विश्राम करके और स्नान करके उपस्थित हो रहे हैं। तो थोड़ा समय अधिक हो गया, कोई बात नहीं, कीड़ों का उपद्रव यदि नहीं हुआ तो थोड़ी देर तक चलेगा, नहीं तो जैसी श्री जी की इच्छा। ये जो खिड़की है इनमें यदि जाली बंद रहे ना, जाली, तो कीड़ों का प्रकोप कम हो जाएगा। जाली है क्या? तो जाली बंद है, वो जाली है कि पूरा खुला है? नहीं, इधर तो कांच है, एक तरफ जाली भी तो है ना। उस तरफ जाली बंद है कि नहीं? नहीं है। अब हुआ? हाँ, ऐसे पूरे में कर दो सब जगह तो कीड़े नहीं आएंगे। कोतवाल बाबा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आज विनय पत्रिका की तो चर्चा हम लोगों को करनी ही है। एक पद गोचारण का, अरे बधाई की पुस्तक तो दो, एक आध कोई छठी की बधाई की, तो नहीं तो कैसे होगा? फिर क्या गाएंगे, क्या बोले? गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन गृह गृह ते लरी का सब ठेरे, गृह गृह ते लरी का सब ठेरे, श्रृंगी मधुर बजाई वेणु, श्रृंगी मधुर बजाई चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले चरावन धेनु, सुरभि संग शोभित भैया, सुरभि संग गाइए, शोभित भैया, सुरभि संग शोभित भैया, सुरभि लटकत चलत नचावत नैन, लटकत चलत नचावत नैन, गोविंद चले चरावन धेनु, गोविंद चले रावण धेनु गोप बधु देखन को निकसी गोप बधु देखन को निकसी कियो संकेत बताई सेन कियो संकेत बताई सेन गोविंद चले चरावन देनु गोविंद चले चरावन देनु ब्रजपति जब ते बनत ब्रजपति जब ते बन पाऊं धारे न परत ब्रज जन पलरी चैन ब्रजपति जब ते बन पाऊं धारे परत ब्रज जन पलरी चैन सजी ग्रह काज बिकली सी दौलत सजी ग्रह काज बिकली सी दौलत दिन अरि जाए हो एक बेन दिन अरि जाए हो एक बेन दिन अरि जाए हो एक बेन गोविंद चले चरावन धेनु गोविंद चले जसोमति पाप परोसी कहती सखी जसोमति पाप परोसी कहती सखी तू ले जाऊ बेग इह देन तू ले जाऊ ले जाऊ बेगी इन देन तू ले जाऊ बेग इन देन गोविंद लिए बिरहनी दौरी गोविंद लिए बिरहनी दौरी तलपत जैसे जल बिनो मीना तलपत जैसे जल बिनो मीना गोविंद चले चरावन देनु गोविंद चले चले चरावन देनु गोविंद चले चरावन देनु गोविंद चले चरावन देनु गोविंद चले चरावन देनु गोविंद चले चरावन चले चरावन चले चरावन धनु शरावत वृंदावन हरि गाय शरावत वृंदावन हरि गाय ये आदि वृंदावन है जड़खोर गोधाम शरावत वृंदावन हरि गाय शरावत वृंदावन हरि गाय सखालिए संग सुवल श्रीदामा सखालिए संग सुवल श्रीदामा दौलत है सुख पाए दौलत है सुख पाए चरावत वृंदावन हरि गाय चरावत वृंदावन हरि गाय क्रीड़ा करत जहां तहां सब मिली क्रीड़ा करत जहां तहां आनंद बढ़ई बढ़ाई आनंद बढ़ई बढ़ाई बगर गई गैया बन बीतीन बगर गई गैया बन बीतीन देखी अति बहुताई देखी अति बहुताई चरावत वृंदावन हरि गाय चरावत वृंदावन हरि गाय को गए ग्वाल गाई बन को गए ग्वाल गाए बन घेरन को गए ग्वाल गाए बन घेरन को गए बछरू लिवाए को गए बछरू लिवाए आप ही रहे अकेले बन में आप ही रहे अकेले बन में कहूँ हल धर रहे जाए हाँ कहूँ हल धर रहे जाए चरावत वृंदावन चरावत वृंदावन हरि गाय बंसीवट शीतल यमुना तट बंसीवट शीतल यमुना तट अति ही परम सुखदाय अति परम सुखदा सूर श्याम तब बैठी विचारत सूर श्याम तब बैठी विचारत सखा कहाँ बिरमाए सखा वृंदावन हरि गाय चरावत वृंदावन हरि गाय चरावत वृंदावन बनते आवत धेनु चरा बनते आवत धेनु चरा बनते आवत धेनु चरा बनते आवत धेनु चराए संध्या समय सांवरे मुख पर संध्या समय सांवरे मुख पर गोपद रज लपका गोपद रज लपका बनते आवत धेनु चराए बनते आवत धेनु का मुकुट बरहा पीडम बरह मुकुट के निकट लसती लट बरह मुकुट के निकट लसती लट मधुप बने रुचि पाए मधुप बने बिलसत सुधा जलद आनन पर बिलसत उड़त न जात उड़ा उड़त न जात उड़ाए बनते आवत धेनु चराए बनते आवत धेनु चराए विधि वाहन भक्षण की माला विधि वाहन भक्षण की माला मोती की माल विधि वाहन भक्षण की माला विधि वाहन भक्षण की राजत पुर पहिराए राजत पुर पहिराए बनते आवत धेनु चराए बनते बपु रही नाही बड़ छोटे एक बपु रही नाही बड़ छोटे ग्वाल बने इस दाए ग्वाल बने इस दाए Bye. पास मिल लीला प्रभु की सूरदास मिल लीला प्रभु की जीवत जन यश गाए जीवत जस जीवत जस जन गाए जीवत जस आवत सुंदर सुंदर गोचारण के पद हैं। जहां जाए मन तही लुभाए, आज विनय पत्रिका का पद संख्या है 244। याहिते में याहिते में हरि ज्ञान गमाय याहिते में हरि ज्ञान गमाय याहिते में हरि ज्ञान गमाय याहिते में हरि ज्ञान गमाय परिहर हृदय कमल रघुनाथ परिहर हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल भयो धायो बाहर फिरत विकल भयो धायो जाहिते में हरि ज्ञान गमायो जाहिते में ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अति मति हीन मरम नहीं पायो अति मति मरम नहीं पायो खोजत गिरी तरु लता भूमि दिल खोजत गिरी तरु लता भूमि दिल परम सुगंध कहाँ ते आयो परम सुगंध कहाँ ते आयो याहिते में हरि ज्ञान गमायो याहि सर विमल बारी परिपूरण ज्यों सर विमल बारी परिपूरण ऊपर कछु सिवार रत्न कायो ऊपर कछु सिवार जारत हियो ताही ज्यों ज्यों सख जारत हियो ताही तजनी हो सख चाहत यही विधि त्रिषा बुझायो व्यापत त्रिविध ताप तनु दारुण व्यापत त्रिविध ताप तनु दारुण तापर दुसह दरिद्र सतायो तापर दुसह अपने ही धाम नाम सुर तरुत जी अपने ही धाम नाम सुर तरुत जी विषय बबूर बाग मन लायो विषय बबूर बाग मन लायो याही ते में हरि ज्ञान गवायो याही ते में सम ज्ञान निधान मोहि सम तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़ न आन पुराण निगायो दास प्रभु यह विचारी जियो तुलसीदास प्रभु यह विचारी जिये नाथ उचित मन भायो में हरि ज्ञान कमाया में हरि ज्ञान याही तने हरि ज्ञान गमायो याही तने हरि ज्ञान गमायो याही तने हरि ज्ञान गमायो हरि ज्ञान गवायो हरि ज्ञान गवायो। बड़ा विलक्षण पद है। देखो आत्म चेतन जो है ना वो ज्ञान स्वरूप ही है। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो है, उस ज्ञान का अनुभव इसलिए नहीं होता है। अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। सत्संग से, साधु संग से, साधन से अज्ञान का आवरण हट जाता है तो स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जीव अपने स्वरूप ज्ञान को विस्मृत क्यों हुआ? क्या भगवान ने उसके ज्ञान को नष्ट कर दिया? नहीं, भगवान ज्ञान नष्ट नहीं करते हैं। जीव अपने ज्ञान को क्यों खो देता है, अपने ज्ञान को क्यों विस्मृत हो जाता है, इसके हेतु इस पद में गिनाए गए। याही ते में हरि ज्ञान गवायो, हे हरि इसी कारण से मैंने ज्ञान को गवा दिया। देखिए जब जीव अपनी माता के गर्भ में होता है उस समय उसे अपने सैकड़ों जन्मों की स्मृति रहती है। और किस किस कारण से हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में किस किस जन्म में पड़ना पड़ा, कितने कष्ट उठाने पड़े, ये सब उसको याद आते। तब वह अत्यंत विकल होकर भगवान से प्रार्थना करता है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में श्री देवहूति कपिल संवाद में इस प्रकरण की विस्तृत चर्चा है, वहां पढ़कर इस प्रकरण को देख लेना चाहिए। जीव भगवान की स्तुति भी करता है, प्रार्थना करता है, प्रभो इस गर्भवास के कष्ट से मुझे मुक्ति दिलाइए। और विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने कहा, अब जन जाए भजो चक्र पाणी, अब मैं जन्म लेकर चक्रपाणी भगवान का ही भजन करूंगा। ये बार बार सौगंध खाता है, प्रतिज्ञा करता है। तब भगवान कृपा करके इसको जन्म का अवसर देते हैं और जन्म लेते ही भगवान की प्रचंड माया के प्रभाव से उस प्रसव की वेदना के असह्य कष्ट से उसके ज्ञान की विस्मृति हो जाती है और वो कहां कहां करके रोने लग जाता है। फिर संसार के झूठे लोग उसको झूठी पढ़ाई पढ़ाने लग जाते हैं, संसार के झूठे लोग उसको झूठी पढ़ाई पढ़ाने लग जाते हैं। झूठी पढ़ाई क्या है? काका, मामा, नाना, बाबा। अब वो टुकुर मुकुर देखता है कि इस आदमी को काका कहा जा रहा है, इसको नाना, अभी बोलना नहीं जानता है। एक अक्षर बोलता, दो अक्षर बोलता, तोतलाता है, लड़खड़ाता है बोलने में, धीरे धीरे कहने लग जाता है मामा, काका, ताता, दादा, ऐसे बोलने लग जाता है, भैया, ऐसे बोलने लग जाता। पर बहुत बोलने लग जाता, धीरे बोलना सीख जाता तो खूब बोलने लग जाता। ये सब झूठी पढ़ाई है। न कोई काका है, न कोई चाचा है, न कोई मामा है, न कोई नाना है, न कोई बाबा है। शरीर नहीं मिला था तो कोई काका मामा नाना बाबा नहीं थे। शरीर अपनी अवधि पूर्ण करके चला जाएगा तो फिर सब खत्म हो जाएंगे। ये सब विनाशी शरीर संसार के सभी संबंध विनाशी हैं, झूठे हैं। अब देखिए एक बात और ध्यान से सुनने की है। आप कहेंगे कि फिर इसमें तो जीव की क्या कमी है, भगवान की प्रचंड माया के प्रभाव से उसके ज्ञान की विस्मृति हो गई। भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। माया लपट गई, स्वरूप की विस्मृति हो गई। तो ये भी भगवान की कृपा है। बहुत ध्यान से सुने, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। ये भूल जाना भी भगवान की कृपा है। हमारी अपनी सावधानी में हमको स्वर्ग के सुख की स्मृति हो जाए तो वो स्वर्गीय सुख इतना विलक्षण सुख है कि उसकी सुखानुभूति में ही हम पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे और नरक के असह्य कष्ट की अनुभूति हो जाए तो उस पीड़ा का अनुभव करके, उस पीड़ा का चिंतन करके, विचार करके हम पागल हो जाएंगे। एक जन्म के स्वर्ग नरक की अनुभूति हो जाए तो, और सैकड़ों जन्मों के स्वर्ग नरक की दुख और सुख की अनुभूति होने लग जाए, इतने झमेले में पड़ जाएगा, पागल हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने सब कुछ भुला दिया और नई कर्म करने की, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य प्रदान कर दी। ये भगवान का अनुग्रह है। और हम अपने गर्भ की अवस्था में भजन करने की प्रतिज्ञा करके आए हैं, ये बात पुनः स्मरण दिलाने के लिए वेदादि शास्त्रों के माध्यम से, गीता भागवत रामायण के माध्यम से, संत वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमें उस भूली हुई प्रतिज्ञा की विस्मृति कराई जाती है। नरकादि का वर्णन करके, कष्ट का, दुख का, भोगों की, संसार की असारता का वर्णन करके दुखों की अनुभूति कराई जाती है, जिससे हमारा मन इस असार संसार से हट करके भगवान की ओर बढ़े। तो भगवान ने शास्त्रों को प्रकट करके, ऋषि महर्षियों की पवित्र वाणियों को प्रकट करके, आर्ष ग्रंथों को प्रकट करके हम सब जीवों पर अनुग्रह किया। भगवान का कोई दोष नहीं, हमारा अपना दोष है। हमने अपने ज्ञान को क्यों गंवा दिया? तो उसका पहला कारण है परिहरि हृदय कमल रघुनाथ। हमारे हृदय कमल में श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। उनको तो हमने देखा तक नहीं। वो कौन से रघुनाथ जी हृदय कमल में विराजमान हैं? सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। ऐसे राम जी हृदय में बैठे हैं और उन राम जी की स्मृति हो जाए, अब उन हृदय बिहारी की अनुभूति हो जाए तो दुख और क्लेश रहेगा? नहीं रहेंगे। पर अपने राम जी अपने हृदय में बैठे हैं, उनको छोड़ करके बाहर फिरत विकल मन धायो। हमारा मन विकल होकर के बाह्य विषयों में, संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्शों में सुख को खोजता है। सुख निधान भगवान हृदय में बैठे हैं, आनंद सिंधु भगवान हृदय में बैठे हैं, लेकिन उन भगवान की ओर देखता नहीं है। बाह्य विषयों की ओर सुख का अनुसंधान करता है, सुख का अन्वेषण करता है। कैसे? तो उद्धरण दे रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, कहते हैं जैसे कुरंग माने मृग, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग की नाभि में ही कस्तूरी होता है, बड़ा सुंदर सौरभ सुगंधी उस कस्तूरी की नाभि से निकलती है। इतनी सुंदर सुगंध निकलती, हम तो पढ़ी सुनी हुई बात बता रहे हैं, अनुभव तो हमने किया नहीं। कि कस्तूरी मृग का अन्वेषण करने वाले जो बहेलिया हैं, वो कैसे खोजते हैं उस मृग को? तो वो जहां जहां मूत्र त्याग करता है, उसके मूत्र की सुगंध से वे अनुभव करते हैं कि यहाँ कस्तूरी मृग यहाँ होके गया है, यहाँ बैठता है, यहाँ मूत्र त्याग करता है। उसके मूत्र में भी कस्तूरी की सुगंध आ जाती है। अब सोचिए, और अपनी ही सुगंध से वो इतना मतवाला हो जाता है कि वनों में भटकता फिरता है कि कहां से सुगंध आ रही, कहां से सुगंध आ रही है, लेकिन अपनी नाभि की ओर वो नहीं देखता है कि ये सुगंधी का भंडार तो यही है, सुगंधी का खजाना तो यही है। ऐसे ही कस्तूरी के, कस्तूरी मृग के समान हम चारों ओर धूप खोज रहे हैं, लेकिन हृदय में अपने हृदय बिहारी को नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, सरोवर में सुंदर निर्मल जल भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से थोड़ी काई आ गई है, शैवाल आ गई है, घास आ गई है, भीतर निर्मल जल है। अब जल तो दिखता नहीं, वो हरी हरी शैवाल और घास आदि दिखाई पड़ती है। तो वह अत्यंत जल रहा था ताप से, लेकिन उस सरोवर की थोड़ी सी, उस जल की, जल के शैवाल को, घास को हटा देता तो सुंदर स्वच्छ निर्मल जल उसे प्राप्त। उसको तो हटा ही नहीं, भ्रमबस उसने समझ लिया कि ये तो जैसी हरी हरी घास होती है, ऐसी घास है, मैदान है, यहाँ पानी है ही नहीं। पानी से व्याकुल था, पानी के लिए व्याकुल था, एक एक बूंद के लिए तरस रहा था, एकदम घबरा रहा था। लेकिन थोड़ा सा यत्न करता, उस काई को, शैवाल को हटाता तो सुंदर जल उसको मिल जाता, स्नान कर लेता, जल पी करके अपनी गर्मी को बुझा सकता था। लेकिन यह अपनी प्यास को नहीं बुझाना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय रूपी सरोवर में सच्चिदानंद घन परमात्मा रूपी अनंत शीतल जल भरा हुआ है, किंतु अज्ञान की काई आ जाने के कारण वो मृगजल रूपी संसार सुख में जल को खोजता, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं। वहां पानी है ही नहीं, जहां पानी था वहां तो यत्न ही नहीं करता, और जहां पानी नहीं है वहां पानी की खोज करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अब इसमें जल का क्या दोष है? उस मृग के अज्ञान का ही दोष है। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, व्यापत त्रिविध ताप तनु दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से ये शरीर जल रहा है। उसके ऊपर भी क्या है? साधन बन नहीं पा रहा है, साधन का अभाव है। असहनीय दरिद्रता सता रही है। दरिद्रता क्या है? क्या है दरिद्रता? वस्तु का, पदार्थ का अभाव, इसका नाम दरिद्रता नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव जी को भगवान ने बताया है, दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः, असंतोष ही दरिद्रता है। और संतोष जिस व्यक्ति के जीवन में है, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। जिसके जीवन में संतोष है, उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। और जिसके जीवन में असंतोष है, उसको तो हमेशा अभाव ही अभाव है, उसके कभी भाव अभाव की पूर्ति होनी नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमारे पूज्य महाराज जी में होता था। कभी असुविधा असंतोष का अनुभव ही अपने पूरे जीवन में नहीं हुआ, पूरे जीवन में, चाहे जैसी परिस्थिति में, असंतोष नहीं, पूर्ण संतोष, चाहे जैसी अव्यवस्था रही आवे, उनको इतना संतोष भीतर से रहता था, तुष्ट होते ही नहीं थे। राजस्थान के एक गांव में गए, कथा थी, हम भी साथ में थे, हमारी अवस्था छोटी थी। वृंदावन से रोडवेज बस में बैठे तो जयपुर पहुंचे, बस अड्डा, वहां से फिर वाहन बदला तो चोमू पहुंचे, और वहां से फिर चले तो कहां बीच में एक जगह उतर गए रोड के सहारे, वहां से फिर पैदल चले 3-4 किलोमीटर होगा शायद। हम तो परेशान, सवेरे के चले, खाए पिया कुछ नहीं, शाम हो गई, वाहन बदलने पड़े ना, प्रतीक्षा करो। महाराज जी रास्ते में कुछ पाते नहीं थे, भुने हुए चना रखते थे हम लोगों के लिए, थोड़ा सा चना दे दिया, और एक अग्नि दीपक चूर्ण होता था उसको एक पुड़िया दे दिया, एक चुटकी उसको मुंह में जायका बनाने के लिए, इसको चूर्ण खा लो, थोड़ा सा चना खा लो, बाहर का पानी पीना नहीं, एक डिब्बा में, स्टील के बड़े डिब्बा में पानी रहता था, उसी से पानी पी करके थोड़ा बहुत निर्वाह करते। जैसे ही रोड के सहारे उतरे तो हम तो एकदम परेशान थे, बोले थोड़ा चलना पड़ेगा पंडित जी, आपका सामान हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पैदल तो चले चलो, हमारा सामान भी अपनी पीठ, अपना सामान तो खुद लिए थे, हमारा सामान भी ले लिया, पैदल चल के वहां पहुंचे। वहां अब तो बढ़िया आश्रम बन गया, वहां पहले कुछ नहीं थी व्यवस्था। वहां पहुंचे तो मैं खेत की मेड़ पर चलते, एक घर बना था, भाटा पत्थर होते ना, पत्थर के भाटाओं का घर बना था, उस पर प्लस्तर वगैरह नहीं था, न दरवाजा लगा था, उस विक्की के चिन्ह बने थे, और बाजरे की करब, उसी की खिड़की को ढकने का उसका साधन बना था, और दरवाजे का साधन भी, उसको हटा दो तो बाहर निकल जाओ, बंद कर दो तो फाटक बंद हो गया, ऐसा था। भीतर भी करब बिछी हुई थी, एक तखत पड़ा था, काला कंबल पड़ा था महाराज के लिए, एक घड़े में पानी, कुछ नहीं, और कोई व्यवस्था नहीं, बिजली थी नहीं। अब जब ऐसी व्यवस्था है तो खाने पीने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। वहां आए के बैठे महाराज जी, अब हम लोग कहां आ गए जंगल में, महात्मा ने बुलाया, कहां चले आए। कथा तो खैर बहुत लंबी है, तो हमने, अंधेरा सा था, कोई पूछने वाला भी नहीं था, हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी कहां आकर के हम लोग बैठे हैं। बोले देखो, भगवान की बहुत कृपा हुई है, कितना सुंदर राजस्थान का पवित्र इलाका है, कोई प्रदूषण नहीं है, सुंदर हवा चल रही है और सब रोगों की यही दवा मिट्टी पानी और हवा। तो यहाँ बढ़िया मिट्टी है राजस्थान की और बढ़िया हवा आ रही है और डीजल इंजन रखा था, बोले इससे जो है एक बार चल जाएगा, उसमें अपना पानी भर के रख लो और स्नान कर लो, यहाँ ज्यादा पानी खर्च करने का नहीं, राजस्थान है, बिजली नहीं थी। तो एक शीशी में मिट्टी का तेल भर के और उसमें वो लुक्का कहते वो जला के रखा था, महाराज जी ने जाती उसको बुझवा दिया, बोले इसकी गंध से देवता भाग जाते हैं, देवताओं को भागना नहीं चाहिए, इसको बुझा दो, बुझा दिया। अब एकदम अंधेरा हो गया, हमने कहा महाराज जी अब तो अंधेरा हो गया, बोले बहुत अच्छा हुआ, ये जब से बिजली आई है तब से लोगों की आंख बिगड़ने लगी है, बिजली नहीं थी अंधेरे में आंख को पूरा विश्राम मिलता था, आंख अच्छी बनी रहती थी, राम जी ने बड़ी दया की है, 7-8 दिन जब तक यहाँ हैं नेत्रों को पूरा विश्राम मिलेगा। तो हमने कहा महाराज जी हम तो पढ़ते हैं, बिना लाइट के पढ़ेंगे कैसे, विद्यार्थी थे ना हम तो पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कैसे बिना लाइट के। कहते जिस जमाने में लाइट का आविष्कार नहीं था उसमें लोग पढ़ते ही नहीं थे, जब से लाइट आई है तब से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। क्या यही बात है, यही बात तो नहीं है। तो देखो जंगलों में महात्मा रहते थे, ब्रह्मचारी होते थे, गुरुकुल होते थे, ना वहाँ पानी की सुविधा ना बिजली की सुविधा, बड़े बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते थे, बिना लाइट के भी पढ़ना पढ़ाना होता है। देखो लाइट होगी तो है तो हम लेटे लेटे कुछ पढ़ाएंगे, और तुम्हारी भी इच्छा हो तो लेटे लेटे पढ़ो हमको, तुम लेटे लेटे पूछ लेना हम बता देंगे और हम सुना देंगे तुम सुन लेना। तो कितनी सुविधा हुई है, देखो बैठने का भी श्रम अब नहीं करना पड़ेगा, बहुत आनंद है। अब जो लोग आए बोले महाराज जी और कोई व्यवस्था, बोले नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं, सब व्यवस्था है, बहुत आनंद। कभी जीवन में कोई असुविधा और असंतोष हुए नहीं, पहली बार पथमेड़ा गए 2003 या 2004 की बात होगी, तो बक्सर से चल के गए, बक्सर में थे सीताराम विवाह महोत्सव में, उस समय बिहार के रोड बहुत खराब थे, वहां से बाई रोड आए बनारस, पंजाबी भगवान का दर्शन किया जानकी राम जानकी मठ में, और वहां से फिर चल के स्टेशन आ गए, मरुधर एक्सप्रेस में टिकट था हम लोगों का, बहुत सब महात्माओं का टिकट था, और वहां पहुंचने के बाद महाराज जी अगहन का महीना ठंड का समय कोहरा पड़ रहा था, और खुले प्लेटफार्म पर महाराज जी बैठ गए, एक धुस्ता ओढ़ के बैठ गए, और वहां एक साथ तो वो बोलता नहीं है स्टेशन वाला कि गाड़ी इतने घंटे लेट है, गाड़ी अपने निर्धारित समय से कुछ देरी से चल रही है और आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, बस इतना कहता है। होते होते पता चला कि 12 घंटे लेट है गाड़ी, शाम को 4 बजे गाड़ी में हम लोगों को बैठना था और रात हो गई, ठंड बढ़ गई, हमने कि महाराज जी कहीं कमरे में चले चलते हैं, नहीं जहां भगवान ने बिठा दिया वहीं बैठ गए, अब आसन को हिलाने की जरूरत नहीं है, आनंद का अनुभव करो, आप लोग छाया में चले जाओ हम यहीं ठीक हैं। बाल्यकाल वाराणसी में बीता है और बहुत समय से वाराणसी की सन्निधि नहीं मिली थी, भगवान विश्वनाथ ने कृपा की है, सही समय से ट्रेन होती तो बनारस में निवास का सौभाग्य नहीं मिलता, अब यहीं बैठकर खूब राम राम करो, विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा काल भैरव संकट मोचन हनुमान सबका चिंतन करो, कहाँ कहाँ जाते थे और खूब राम राम करो, कितना सुंदर अवसर, देखो बात मत करो अब राम राम करो, चुपचाप हो गए राम राम करने लगे। स्वामी जी समय से पहले पहुंच गए, 3 बजे पहुंच गए हम लोग वहां, और 3 बजे से महाराज जी बैठे बैठे सवेरे के 4 बजे तक एक आसन से यथावत बैठे रहे, लेटे भी नहीं, आसन भी नहीं बदला, ऐसे बैठे रहे चुपचाप शांत। फिर ट्रेन में बैठे तो मथुरा पहुंचते पहुंचते तो गाड़ी बहुत लेट हो गई, जिन लोगों संतों का टिकट मथुरा से थे वो तो वापस ही हो गए, निराश होके चले गए। और जोधपुर पहुंचते पहुंचते तो इतनी लेट हो गई गाड़ी, जाने 32 या 35 36 घंटे में हम लोग पहुंचे थे वहां, इतना लेट हो गई गाड़ी, भगवान जाने क्या हो गया था उस गाड़ी को। महात्मा लोग बोले कि मरुधरेश ने मार के धर दिया हम लोगों, ऐसी गाड़ी। महात्मा लोग कहने लगे कि इस गाड़ी में कभी टिकट नहीं करवाना चाहिए, बहुत परेशान हो गए। अरे राम राम, बहुत खराब गाड़ी है। महाराज जी बोले किसी की भी निंदा मत करो, बहुत अच्छी गाड़ी है, वाह क्या कहना। और गाड़ियां पैसा पूरा ले लेती हैं, बैठने का अवसर कम देती हैं, इसने संपूर्ण पैसा वसूलने का अवसर दिया है, कितना आनंद है। तब प्रकृति का दर्शन करते हुए आनंद से वहां से चल के आए, कोई परेशानी नहीं। फिर वहां स्नान ध्यान करके बैठे, जोधपुर से फिर वाई रोड जाना था पथमेड़ा, तो महाराज जी को बुखार हो गया, तबीयत बिगड़ गई। तो हमने कहा महाराज जी हम लोग तो कोई बात नहीं, परेशान तो सब हो गए पर आपको कष्ट ज्यादा हो गया। महाराज जी बोलते देखो पंडित जी, हर समय तुम्हें असंतोष होता है, ये ठीक नहीं है। देखो मरे पीछे पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, कोई किसी को खबर नहीं है, पर जहाँ लाखों गाय हैं वो तो इस धरती का प्रत्यक्ष गोलोक है। भगवान की कितनी कृपा है, जीते जी हम लोगों को गोलोक धाम की यात्रा हो रही है। पथमेड़ा तो गोलोक धाम है इस धरती का, महाराज जी के शब्द थे, पथमेड़ा इस धरती का गोलोक धाम है, हम लोगों को गोलोक धाम की दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उसमें पथमेड़ा में भी कोई निर्माण नहीं था, हम लोगों के लिए झोपड़ा बने थे और भयंकर ठंड थी और उन्हीं झोपड़ों में हम लोगों ने निर्वाह किया। एक शास्त्री जी बड़े प्रेमी परिचित हैं, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे हैं। उस शास्त्री जी ने, किसी किसी का स्वभाव होता ना बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, तो महाराज जी वृद्ध तो थे ही, थोड़ी कमर भी झुकी हुई थी, तो वो राजस्थानी भाषा में वहां के लोगों को कहेंगे बाप जी बहुत पुराना महात्मा है, सिद्ध महात्मा है, 100 साल का है, किसी को कहें 125 साल का है, किसी को कहें 100 साल का है। तो महाराज जी समझ गए, महाराज जी बोले देखो ये झूठ तो बोल रहे हैं, लेकिन अब इनके झूठ का हम खंडन करेंगे। ये बेचारे ब्राह्मण हैं, भागवत के वक्ता हैं, शास्त्री हैं, इस सब के बीच में झूठे प्रमाणित हो जाएंगे, तो अब हमको 100 वर्ष के बूढ़े के जैसा नाटक करना पड़ेगा इनकी वाणी को सत्य करने के लिए। ऐसे एकदम ऐसे बैठे रहते महाराज जी, महाराज 100 वर्ष के हैं, आओ बाप जी बहुत पुराने हैं। कैसा अद्भुत जीवन था, समझ में नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है क्या, पर हो सकता नहीं, ऐसा देखा एक दो अवसरों, सैकड़ों अवसरों पर देखा। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः, ये सब उनमें घटित होता था। तो असंतोष, असंतोष ही दरिद्रता है और दरिद्रता ही दुख है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंतोष ही दरिद्रता है। और इस असंतोष रूपी दरिद्रता का परिणाम क्या है, असंतोषात पतत्यधः, असंतोष करने वाला व्यक्ति नीचे गिर जाता है। इसलिए हर हाल में संतुष्ट रहना सीखो, कैसी भी परिस्थिति हो यह समझो कि आज भगवान की कृपा से हमें जो कुछ प्राप्त है इसकी प्राप्ति की योग्यता भी मुझ में नहीं है, हमारी योग्यता से अधिक भगवान कृपा करके हमको दे रहे हैं। ऐसा विचार हमारे मन में बना रहा आवे तो हमारे मन में कभी असंतोष नहीं होगा। तो कहते हैं व्यापक त्रिविध ताप दा तनु दारुण तापर दुसह दरिद्र सतायो। इस पर भी दुसह दरिद्र हमको सता रहा है। दरिद्रता क्या, असंतोष रूपी दरिद्रता सता रही है। और कितने दुखी की बात है, हम बाहरी वस्तुओं को पदार्थों को बटोर करके सुखी होना चाहते हैं और स्थिति महाराज जी क्या है, अपने ही धाम अपने हृदय में ही नाम सुर तरु तजी। भगवान नाम रूपी जो वृक्ष है ना, वो प्रत्येक जीव के भीतर प्रतिष्ठित है। हरि नाम सबके भीतर प्रतिष्ठित है। आचार्य महामुनिन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के शिष्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज, जिनका जन्म अलवर स्टेट के डहरा ग्राम में भाद्र शुक्ल तृतीया को हुआ, श्री सुखदेव जी ने जिन्हें 5 वर्ष की आयु में दीक्षा देकर के दर्शन देकर के पेड़ा खिला करके कृतार्थ किया और फिर सुकतार में विधवत उन्होंने पंच संस्कार दिए, विरक्त वेश प्रदान किया, श्री चरणदास श्री श्याम चरणदास यह नाम रखा। भाद्र शुक्ल तृतीया को उनकी जयंती थी और आज अष्टमी को उनकी छठी है। आज सरस कुंज में बहुत उत्सव हो रहा है, भाद्र शुक्ल तृतीया को भी उत्सव होता है और भाद्र शुक्ल तृतीया को भी यहाँ उत्सव मनाना था, लेकिन हमको आने में विलंब हुआ और आने के बाद हमने पूछा कि यहाँ क्या भाई कहाँ उत्सव की तैयारी है, बोले कोई तैयारी नहीं। मैंने कि जब कोई व्यक्ति ही नहीं, कोई तैयारी नहीं, तो अपने नमन राम राम चले गए विश्राम में, थोड़ी लेट हो गए थे। तो आज छठी है और श्री सुख संप्रदाय की पवित्र भावना के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण हैं। शास्त्र के प्रमाण से भी नंदनंदन रूपस्तु श्री सुखो भगवान ऋषि, तो श्री कृष्ण ही सुखदेव जी हैं और श्री राधा रानी ही श्री चरणदासी, राधा रानी ही एक अंश से श्री चरणदासी के रूप में प्रकट है। ये तो बड़ा विचित्र खेल है, कुछ समझ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए सुख सखी और ये श्री चरणदास जी महाराज, इसलिए महाराज जी लिखा है प्रेम मंजरी बपु धर्यो नाम श्याम चरणदास भार्गव कुल में प्रकट हो करी सुभक्ति प्रकाश, करी सुभक्ति प्रकाश बहुरी वृंदावन आए सेवा कुंज सुख पुंज प्रिया प्रिय दर्शन पाए इंद्र प्रस्थ मंदिर सूरत कीनो तहा निवास प्रेम मंजरी बपु धर्यो नाम श्याम चरणदास प्रेम मंजरी नाम धर्यो नाम श्याम चरणदास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसमें छठी का कहाँ है पद, छठी का नहीं है। तो हम जो बात कह रहे थे, श्री श्याम चरणदास जी महाराज, ये बात हम कह रहे थे ना, नाम रूपी कल्प वृक्ष सबके भीतर है। तो श्री श्याम चरणदास जी महाराज, उनके सामने एक युवक घोड़े पर बैठा हुआ आया, बड़ा सुंदर युवक था। उसको देखकर उन्होंने कहा कि महल तो बड़ा सुंदर है पर बिना दीपक के अंधकार छाया हुआ है। युवक ने पूछा कि ये दीपक क्या है, महल क्या है? बोले महल तो ये मानव का शरीर है और दीपक है राम नाम मणि दीप धरु। और ये दीपक सबके भीतर है पर इसकी ज्योति जलाते हैं सदगुरु। बोले सबके भीतर? बोले हाँ, सब प्राणियों में सर्वत्र राम नाम व्याप्त है। तो उस युवक ने पूछा कि ये घोड़े के भीतर भी? बोले हमारे घोड़े के भीतर? हाँ, इसके भीतर भी है। तो इसमें भी ज्योति जल सकती है? राम नाम? बोले हाँ, जल सकती है। जैसे ही उस घोड़े की पीठ पर हाथ रखा श्यामचरण दास जी ने, घोड़ा बोला राम राम राम। सोई युवक ने अपने चरणों अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। तब से कहावत हो गई समाज में, चरण दास सदगुरु मिले छौना शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचा तान। श्री गुरु छौना उनका नाम हुआ, श्री गुरु छौना जी महाराज, बड़ा सुंदर। तो ऐसे तो ऐसा नाम रूपी कल्प वृक्ष भी सब जीवों के भीतर है। नाम रूपी कल्प वृक्ष सब जीवों के भीतर है पर उस कल्प वृक्ष का सेवन हम नहीं करते। कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख। कलयुग में भगवान नाम ही कल्प वृक्ष है। उस नाम का हम आश्रय लें तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। लुगा रोटी नीके राखे आगे हु की वेद भाग के विनय पत्रिका में लिखा है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उस भगवान नाम रूपी कल्प वृक्ष को छोड़ करके हमने विषय रूपी बबूल का बगीचा अपने हृदय में लगा रखा है, मन लगा रखा है। बबूल के बाग में कांटों के अलावा और क्या मिलेगा? हे भगवान, अंतिम बात है, आपके समान कोई ज्ञान का निधान नहीं है और मेरे समान कोई मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है। यह बात पुराणों ने कही है। इसलिए भगवान विचार करके आपको जो उचित लगे वही हमारे साथ कीजिए। हे भगवान, इस मूढ़ मन ने हमारी बड़ी दुर्दशा की है। मोही मूढ़ मन बहुत बिगोयो, या के लिए सुनहु करुणा मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकट ही रहत दूरी जन खोयो। बहु भांत निश्रम करत मोह बस, व्रत ही मंद मति बारी बिलोयो। कर्म कीच जिय जानि सानि चित, चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। त्रसावंत सुर सरि बिहाय सठ, फिर बिकल आकाश निचोयो। तुलसीदास प्रभु कृपा करहु अब, मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। दासत ही गई बीति निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, इस मूढ़ मन ने हमको बहुत छकाया। हे करुणामय, इस मन को ही महात्माओं ने मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। जब ये मन मनमोहन में लग जाता है तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है, और जब ये मन संसार में भोगों में लग जाता है तो ये संस्कृति के चक्र में डालने वाला हो जाता है। इसी मन के कारण बार बार संसार में जन्म लेकर मैं दुख से रोता फिरा। अत्यंत शीतल मधुर अमृत सहज सुख स्वरूप जो ब्रह्मानंद है, जो अपने अंतःकरण में विद्यमान आत्मा है, वह अत्यंत शीतल है, मधुर है, अमृत है, सहज सुख स्वरूप है। ऐसे प्रभु आत्मा स्वरूप है, सर्वांतर्यामी है, हमारे हृदय में विराजे हैं। ऐसे सच्चिदानंद गण भगवान के हृदय में रहते हुए भी हमने उनको विस्मृत कर दिया। जो हमारे सबसे ज्यादा निकट थे उनको हमने सबसे ज्यादा दूर समझ लिया। हमारी आंख की कोर पर लगा हुआ काजल भी हमारे उतने निकट नहीं जितने निकट हमारे भगवान है, पर उन भगवान को हमने बहुत दूर समझ लिया। स्वामी जी बोल रहे थे कि जो प्राप्त ही है उसकी प्राप्ति क्या करना है, अब प्राप्त को प्राप्त करना, जो नित्य प्राप्त है उसकी क्या प्राप्ति करना, बस वो नित्य प्राप्त है ये स्वीकार कर लो, यही बात तो बोल रहे थे स्वामी जी आज। वो प्राप्त है इस बात को स्वीकार कर लो, वो सबसे निकट है इस बात को स्वीकार कर लो। मोह बस अनेक प्रकार से परिश्रम करके मुझ मूर्ख ने मक्खन की आशा से पानी को बिलोया, पानी को बिलोने से कोई मक्खन मिलेगा, और गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में तो यहां तक कह दिया बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपे। विषय रूपी जल को मत कर उससे परमानंद रूपी घी निकालना चाहा है। यद्यपि हमारे मन में ये बात पक्की बैठी हुई है शास्त्रों के द्वारा सत्संग के द्वारा कि कर्म कीचड़ है, इस कर्म कीच के गड्ढे में कूदते ही मलिनता ही मलिनता हाथ लगेगी, कुछ हाथ लगेगा नहीं, फिर भी उसी में कर्म की कीच में अपने चित्त को स्नान करके और मैं प्यास बुझाना, कीचड़ से कहीं प्यास बुझेगी, अरे प्यास तो जल से बुझेगी। मैं कितना कुटिल और मूर्ख हूँ, मल से मल को धोना चाहता हूँ, छूटे मल की मलह के धोए घृत की पाव की बारी बिलोए। ये हमारी स्थिति है, प्यास लग रही है मुझे, पर त्रसावंत सुरसरी बिहाय सठ, प्यासा होने पर गंगा जी को जल को छोड़ करके आकाश से जल की कामना कर रहा हूँ। आकाश को निचोड़ता, आकाश को निचोड़ सकते हैं क्या? आकाश को निचोड़ना संभव नहीं है, आकाश को निचोड़ करके जल चाहता हूँ, अर्थात सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दुख रूप विषयों में भटकता फिरता हूँ। हे नाथ, आप सर्वांतर्यामी हैं, आपसे कोई भी दोष छिपाया नहीं है, आप इस दीनहीन तुलसीदास पर कृपा कीजिए। क्या कृपा करें? बोले यही कृपा करो, कोई व्यक्ति सोना चाहता था और सो तो पाए ही नहीं, पूरी रात बिछोना बिछाते बिछाते बीत गई, यहाँ ठीक नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ठीक नहीं, यहाँ यहाँ ठीक नहीं। यहाँ सुनते हैं किसी गांव में ऐसी घटना घटी, गर्मी का समय था, खटिया रोड पे डाली, ले तुमने हमारे तरफ तो उसने उठा के उसके आगे खटिया रख दी, उसने उसके आगे खटिया रख दी, खटिया पूरी रात बिछाते बिछाते लेते लेते उठा उठा के धरते धरते कोसों चले गए स्वामी जी, और दूसरे गांव में पहुंचे वहां सवेरा हो गया, पूरी रात बीत गई, उससे आगे खटिया बिछाने में, उससे खटिया आगे बिछाने में, और सवेरे खटिया सिर पे रख के चले आए। ऐसी पूरी रात खटिया बिछाते बिछाते हो गई, एक मिनट सो नहीं पाए। ए भगवान, बिछोना बिछाते बिछाते, खटिया बिछाते बिछाते रात बीत गई, नींद भर सो नहीं पाया। माने सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते करते अमूल्य मानव जन्म को हमने नष्ट कर दिया और आपकी प्राप्ति नहीं कर पाए। जीवन तो पूरा हो गया, आपकी प्राप्ति नहीं हुई। आप सुख स्वरूप हैं, आपकी प्राप्ति का सुख यही नींद का सुख है, वो हमने नहीं लिया। अब ऐसी कृपा कीजिए कि आप हमें प्राप्त हो जाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज खीस्तान के हमने दो पद पूरे कर दिए। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभो, हमसे कुछ न हुआ है न हमसे कुछ होना है, अब तक हमारे ऊपर आपने छोड़ के रखा था तो बात बिगड़ती चली गई, अब आप अपने ऊपर ले लो, आपको बनाना है, अब हमारे ऊपर मत छोड़ो। क्योंकि हमको तो प्रमाद करते करते असंख्यों जन्म बीत गए। अब आप ही मिला नहीं मिला, असंख्यों जन्म बीत गए हमारे। अब कृपा करके इसको श्री प्रयागदास जी महाराज, आपके पिताजी का नाम था चरणदास जी का, आज उनकी छठी है तो एक बधाई गा लेते हैं, और वो भी श्री जी का ही स्वरूप है। ये कुछ लुटाने के लिए रखा है, इसको भी लुटा देने दीजिए। श्री प्रयाग दास दरबार बधाई बाज रही, श्री प्रयाग दास दरबार बधाई बाज रही, हाँ हाँ बधाई बाज रही, हाँ हाँ बधाई बाज रही, श्री प्रयाग दास दरबार बधाई बाज रही, प्यार दास दरबार बधाई बाज रहे, नौबत बजत और सहनाई, नौबत बजत और सहनाई, लागत निपट सुहाई धन ज्यों बाज रही, हाँ लागत निपट सुहाई ज्यों बाज रही, श्री प्राग दास दरबार बधाई बाज रही, श्री प्राग दास दरबार बधाई बाज रही, ढाड़ी के संग ढाड़िन नाचे, ढाड़ी के संग ढाड़िन नाचे, भूषण बसन अमोल सुवंगन ताज रही, हाँ भूषण बसन अमोल सुवंगन ताज रही, श्री प्रयागदास दरबार बधाई बाज रही, हाँ प्रयागदास दरबार बधाई बाज रही, गुण गावत मन में हर सावत, सावत हसत हसावत मन में हर सावत हसत हसावत, चतुर अधिक चवि साज रही, हाँ चतुर अधिक चवि साज रही, तुम गयो रहो रस रंग अनुपम, तुम रहो रस रंग अनुपम, रंभा निरखी समाज मन ही मन लाज रही, आरंभा निरति समाज मन ही मन लाज रही, श्री प्याग दास दरबार बधाई बाज रही, श्री प्याग दास दरबार बधाई बाज रही, श्री पुरुषोत्तम संत रूप धरी, श्री पुरुषोत्तम संत रूप धरी, आए रसिकन काज सुनो यह बात सही, आए रसिकन काज सुनो यह बात सही, संत महंत सभी हर्षाए, संत महंत सभी हर्षाए, बरसाए बहु फूल जय जय सवन कही, बरसाए बहु फूल जय जय सवन कही, श्री प्याग दास दरबार बधाई बाज रही, श्री प्याग दास दरबार बधाई बाज रही, भक्ति प्रचारण पतित उदाहरण, प्रचारण पतित उदाहरण, आए श्री महाराज सुसर्ग सूल दही, हाँ आए श्री महाराज सुसर्ग सूल दही, श्री प्रयागदास दरबार बधाई बाज रही, श्री प्रयागदास दरबार बधाई, धन भादो धन चीज सुधी है, धन भादो धन चीज सुधी है। धन दिन मंगलवार धन है यदरी रही हाँ। धन दिन मंगलवार धन है घरी रही। श्री प्रयागदास दरबार बधाई बाज रही। श्री प्रयागदास दरबार बधाई बाज रही। धन्य धन्य श्री कुंजो माता धन्य धन्य श्री कुंजो माता। धन मुरली धर तात प्रेम पर दिलई हाँ। धन मुरली धर तात प्रेम पर दिलई। श्री प्रयागदास दरबार बधाई बाज। श्री प्रयागदास दरबार बधाई बाज। परमानंद सुधरे छायो परमानंद सुधरे छायो। गलियन ब्रह्मा नंद परमानंद सुधरे छायो परमानंद सुधरे छायो। गलियन ब्रह्मानंद बहायो गलियन ब्रह्मानंद बहायो। ब्रह्मानंद सरस माधुरी लखीलालन मुख सरस माधुरी लखीलालन मुख। हाथ जोर सिर नाय चरण की शरण गई हाँ। हाथ जोर सिर नाय चरण की शरण गई। श्री प्रयागदास दरबार बधाई बाज रही। श्री प्रयागदास दरबार बधाई बाज रही। प्रयागदास दरबार बधाई बाज। जय जय श्री राधे। श्री चरण दास जी प्रगट भए बधाई है बधाई है। चरण दास जी प्रगट भए बधाई है बधाई है। चरण दास जी प्रगट भए बधाई है बधाई। चरण दास जी प्रगट भए बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है। चरण दास जी प्रगट भए बधाई है बधाई है। चरण दास जी प्रगट भए बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है बधाई है। बधाई है बधाई है बधाई है बधाई। कल जो है 246वां पद हम लोग चर्चा करेंगे विनय पत्रिका का। लोक वेद हु विदित बात सुनी समुझी मोह मोहित विकल मति थिति न लहति। बहुत सुंदर पद है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और फिर ठाकुर जी ने चाहा तो 247वें पद की चर्चा भी। राम जप जीह जान प्रीति सो प्रतीतिमान। बड़ा प्यारा पद है। राम नाम जपे जई है जिए की जरनी। हृदय की जलन राम नाम जपने से ही समाप्त होगी, यही बात कहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आगे जितना भगवान चाहेंगे उतनी चर्चा करेंगे। कल ये भादों का महीना तो जयंतियों का ही महीना है। इतनी जन्माष्टमी हुई तो राधाष्टमी आ गई, श्री चरणदास जी की जयंती आ गई। और कल उदासीन संप्रदाय के आचार्य चरण साक्षात शिवावतार श्री चंद्र प्रभु की जयंती है। श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र थे श्री चंद्राचार्य भगवान, उनकी जयंती है कल। बड़ा अद्भुत उत्सव है कल, जयंती की तिथि है उनकी, श्री चंद्राचार्य प्रभु जी की जयंती है। तो कल भी उत्सव है, ऐसे ही निरंतर उत्सव है। और बरसाने में तो बूढ़ी लीला आरंभ हो जाएगी, पूर्णिमा तक रोज उत्सव अष्ट सखियों के गांव में होंगे। एक बार हमने भी हर गांव में पैदल जा जा करके उत्सव का दर्शन किया। गवर्वन में रुके थे, दौड़ दौड़ के जाते थे रास बिहारी स्वरूप के साथ, सब जगह लीला का दर्शन करते थे, बड़ा सुख है वो भी। जय जय श्री राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, प्राण धन राधा राधा राधा राधा राधा, प्राण धन राधा राधा राधा राधा राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा, जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। श्री लाडली जू सरकार की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री रास बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री वृषभानु लाडली की जय, श्री कीर्ति कुमारी की जय, श्री कृष्ण प्राणवल्लभा की जय, राधाष्टमी महोत्सव की जय, जय जय श्री राधे।